إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته نسأله جل في علاه أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص والثبات في القول والعمل وفي السر والعلن إنه تعالى ولي ذلك ومولاه أرأيت الله تبارك وتعالى إن سيدك كوكان كتن ونيرو تير دو الغونغ كلامو فيوني كونتو ونفيو كلامو مجيني على وارمو مجين دي إذن ولي نرومو إذن سيدي تو بيري تو بني بكا تو بيتالي ميدن إذن ترى الله سبحانه وتعالى يو أركي فيهم بيوال إذن سيدنا نلانا صلى الله عليه وآله وسلم ngal do nelal ngal Allahu tabaaraka wa ta'ala holi be jondi be yottina mofteden inen toro Allahu tabaaraka wa ta'ala de nafirta en ngal do nelal ngal tabaaraka wa ta'ala wadi ngal rahmatal lil alamin aray nelal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bela bani moftede redu be yottini nelal ngal be timmini ko be jonna kon ha be acci ngal do de do mofte bo wallahu ngal wana be makiri jamma maggal nyalorma maggal no fota ter hen tagol arai baawndo dum feji mi salmina salmina ngo islam tori dang Allahu tabaaraka wa ta'ala mo budan e wodo nokku laabu do barkinaado woni e juulirde jiyaadu e juulirde makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala tori dam mo yo mo birenni kadi nyande dargal no naada en ka galle teddungal makko tori dam mo yo arke su en gongugal e labbingol e tabital e ko yamiri en kon ha nyande o dettiti en hara ko do dum o dettiti en tori dem mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala le wadata en yimbe faamo be ko wawlana jaba kadi kon ko wawlana harano hewri ko Allahu subhanahu wa ta'ala ka nela don o wadana en dum don ko wono eta sabu nyande dargal daden yiite heben aljanna araa sitay dum feddi wirnanaake en kono ni sababu hadhihi aljilsa o do nokku ko heedin tingol etagol andugol ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiren sabu mu woni etagol anda ko ko tippine nelaadon yonelaadon yottinange woni de do defterande tawata ko kare woni asdaqul kalam wa asdaqul hadith tayse ne do fa mama aray Allah tabaaraka wa ta'ala ko dabbi kon haray faamama tayno ndedo deftere de renti na e hala men enende tippi kono hinde tippi fi hay men enen kadi idan hino landi wadugol le tarjama ittugol le lugha arab artirande hala men lughatin al mahalliya hala ka wola tan kan fi enen kadi en waaw faamule Allah subhanahu wa ta'ala faandi be do jiyaabe makko fi en waaw rewde mo wano faalira non hara en wona ala basira fi umuri dinina wano Allah tabaaraka wa ta'ala wadirina atur rasul wa ummatihi wannama sifa nela ton e mofte mabbe den ko kaunuhum yakununa ala basirati min umuri dinihim wano wirina ne suratu yusuf kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'an min e kala jokkuɗo lammen wonay e dow ko laaɓi e ko ko Allahu tabaraka wa ta'ala jonnim yomi addu ɗo. Aray ɗum noon woni ko wiɗen tafsir ɗen hiwri ɗum suratul baqara ma zilna fi suratul baqara. Ha joni hiɗen e nde ɗo simore suratul baqara hande hiɗen e aya temeɗɗiɗi e ɗiɗi. Nokku ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni yeetade ɗeɗo mofte fiiji ɗi ɓe haani waɗude ɓawde ɓe timmini ndeɗo hunde wiyeteende mawsimul hajj wal umra. Temeɗɗiɗi no iwi temeɗɗiɗi e ɗiɗi no yaade temeɗɗiɗi e tati julaldarde ɗiɗi salli akata. Allahu tabaraka wa ta'ala o wihi wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. E oɗo aya faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Ko on ɗon aya wonɗe fuɗɗitade jangen mo sardan waɗugol ma attarjama si tawi en hewtoy ɗum e faqara mo faalaɗen jangude on yiltitoɗan e ɓaawa makko ndaarugol ko waaweten nafidorde e muɗum wano wowɗen waɗirde noon bisimillahi jalla wa ala. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wadhkurullaha jante Allahu on ko ɗuuɗi fi ayyamin e nyalɗi ma ɗum e nyalɗe ma'dudatin kontaɗe ɗe ɗuuɗa. Faman ta'ajjala kala noon on yajjinɗo iwugol minangol hoota makka fi yawmaini o woni mina balɗe ɗiɗi o timminaali tati fala isma alayhi bakkatu fawaki mo ko yehi kon nyande ɗiɗi. Waman ta'akhkhara kala on nennitiiɗo woni mina bugi jamaraji ɗin haa heɓi balɗe tati on ɗon kadi fala isma alayhi bakkatu fawaki moy ko woni ɗon kon haa ɗum timmi. Ɓeeɗo ɗiɗo fof ko ɗaɓɓaka joomi men yo ɓe wonu ko liman ittaqa wonande on hulɗo joomi meɗen ka hajju ko ɗum ɗaɓɓa. Ko ɗum si joomi men wino sino yaheede watazawwadu fa inna khayra zat attaqwa. Ko ɗum si o wiɗo liman ittaqa o wi wattaqullaha bule allahu on rento ɗonmo wa'lamu ande annakum onon ilayhi faade ka makko tuhsharuna ko ton tun woni ko moɓitoyte ɗon. O wiwa minan nasi hino e yimɓe ɓen naaɓe fow man on mo tawata yojibuka hawnete qawluhu konngol muɗum fil hayati duniya ka gurdan aduna si o wowli haray ɗengal ngal no weli. Wa yushhidu llaha himo seedina allahu on ala ma fi qalbihi e dow ɗum ko woni ka ɓernde makko inna joomumen no seedi ko ɗum ko wowli ko woni ka ɓernde. Wa huwa tawi kankole aladdul khisam ko tiiɗuɗo yeddondiral. Wa ida tawalla si o iwi ka nelaɗon woni ɗon o hucciti sa'a o yahay fil ardi ka leydi li yufsida fi yo bonnu fi ha ton wa yuhlikal harta o bonna remuruji yimɓe wan nasla e jawle yimɓe woni gelooɗi ma e dammi ma ɗum e ko nande muɗum naslu muyaɗo ɗo on. Wallahu allahu on non la yuhibbo yiɗa alfasada bonnere nde. Wa ida qila lahu si oɗo neɗɗo wiyanama ittaqillaha hulu allahu on acca bone on akhadatuhu lizzatu nangay mo mawnintinare nden o salo gollitirde ko yamira kon bil ismi sabu bakkatu mo wondi on. Fa hasbuhu yoni oɗo neɗɗo mawnintiniɗo bonnowomo jaɓata gonga jahannamu yiite jahannama ñande darngal wala bi'sal mihad yiite jahannama boni ndaɗɗoɗi a adana llahu minan nar. O wi wa minan nasi hino yimɓe ɓen kadi naaɓe fow man yashiri ommo no sooditira yeeya nassahu fittandu muɗum tawa ko ɗaɓɓi e ko yeeyi wonki makko kin ebtigaa ko ɗaɓɓugol mardatillahi welaye allahu on tun. Ko waɗi no wallahu allahu ra'ufun ko hinnotoɗo bil ibadi jiyaɓe ɓen e ngaroya yugol asbabu badi hadihi nuzuli hadihi l ayat. يوم يقول يا أيها الذين كانوا من آمنوا كنتم به ودخلوا نات في السلم كجب لغل كافة أنفو موضم ما دون كافة أجب لغل فو ولا تتبعوا وتعنجوك خطوات الشيطان تابن دي شيطان دي ولين تاون نوين جوكو دن تاون تيوتو دي إنه شيطان لكم ونن ديون عدوهم كو غنيو مبينون فينيو دو فإن زللتم ستوينون أمورتك أمفالجي من بعد ما وما جاءتكم دي أريه موضن البينات دن الله جلاب ديدين فاعلموا أن دي أن الله واندما الله هو عزيزم كو تدو دو فولو دو hakimu nyenyudo andudo piji din kadi wadete eno di wadirte o wi hal yanzuruna ene bedo hino habbiti illa siwana an yatiyahumullah ne allahum arata e mabbe fi zulalin enibe min alghamami imorde e dule wal malaikatu malaika en kadi ara wa qudiya al amru fiha ke hana do latine de on latine fame de wa ila allah ko fade ka allah ontum turja'u woni ko natti tete al umuru fi akujirin fow tanjine ngabi don sango ka yilti to den wazkurullaha fi ayamin ma'dudat ono faqra fal en jangude hangon don sango ka insha Allah noko ka jome wi do wazkurullaha fi ayamin ma'dudat wa bi faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wa taqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun karamo ko be wi ko muya gonge de do nyalde wi etede ayyam ma'dudat be wi ko dum do karamo ko be nahaw wiata jam'ul qilla dan andi jam'u jidin no dudi hino jaa mudun jam'ul qilla wa jam'ul kasra إذا جمع القلة ومن ثلاثة إلى عشرة ولا يتجاوز جمع الكثرة ومن إحدى عشرة إلى ما لا نهاية له يقول كرمك بنهو فين ستة علماء الأصول برتلاء بن ندوم كدفت أصول أولا جمع وجمع القلة أفانا ونسوي أياما معدودات bano wiiri nange aya go darahima maaduda ko duuda kala ko fejja sappo si hebi jammu fejjaali sappo jammu mun ko jammul qilla wiete de do darde balde non kino wiyeden lutte non joni ko nyalde honde woni ko muya do karamo ko be burbe duudu deben ibe yari de do nyalde wiade ko ayyamu tashriq woni ayyamu mina woni wadhkuru llaha fi ayyamin ma'dudat nyalde wiade den wadhkuru llaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ma'lumat be wi den don ko ashri dhil hijja darne balde sappo arane den ka donki wiete al ayyamul ma'lumat al ayyamul ma'dudat woni darde balde tati wonetede mina den ala mahalli khilafin baina ahli al-ilm wa bima be inna ko nyande julde den e bimbi julde e bimbiti julde bimaana yawmani ba'da yawmin nahar wa bina ko salasata ayyamin ba'da yawmin nahar wa ala kullin ko tabba ko sitawi ko balde tati bawo nyande idi on ma ko balde didi bawo idi on woni tati ko tabba e dedo fo ka tawta woyo wade tun ko jomi me wi yo wade majje kon wazkurullaha fi hada huwa al matlub wal mahall dedo nyalde de ngandi ko de wonete mina si utama arafa rawama muzdalifa arama mina nyalde wonete do den don fi yahugol bugo yo jamaraaji din tati nyande won nyande baada zawal edo nyalde si onkidi woni do nyande julde den e bimbi julde den baada zawal si o bugoy ke kaaje den haray himo newna na fil yawmi thani an yartahila min mina ila makka o hota kono be shart hara owonali mina ila ghurubi shams. Si owoni mina ila ghurubi shams sinange muti tawihimu mina waktato muhande kadi walugol mina kadi. Si watike mu walugol mina kadi waktato mu jango habba gol bada zawalu buga gol jamaraji niso ya hama. Donko kanko ni subade. Mo subike kadi wonu gollon balde den tati ha baada zawal fi yawmi salis bugo jamaraji di ya makka fa huwa al akmal walakin ghayruhu jaiz ko da ba ko nge mudum ko limani taqa ko dun si jomi ngo wi ka tebeli ka hirsu gol la yawo e hadiya jidi o wi lan yanal allah luhu muha wala dimauha walakin yanaluhu at taqwa min o wi ka fokkitu gol hajju watazawwadu fa inna khayra zaat at-taqwa o wi ka hajju ngun gasidon haray fala isma alayhi liman ittaqa idan al-hadaful akbar wal a'zam fi fardiyatil hajj ko taqwa allah jalla wa ko taw dum don hebato ton ko do sikaramo ko be fiqaha be wi ay alama de hajju neddo jabanama mo katabaraka wa ta'ala ko andirta dum aduna do ko an yataghayyara haluhu qabla al-hajj ba'da al-hajj halimo wonirno on atto hajju ne o hajji o gayni hajju al-hali on sanza kanko tigiro tawa sansi kono bayri buyhi no fami yaadu makka sansa ta jikku dum ko faljere molana no landi sine don tawi ko boylido ko wujjo ko jatto ko tirio yimbe ko nyamo jawle ko salmino rewbe janambe ko wado zina ko fimo sigareti kullu hadhihi al-umur munkara si onkidi yehi hasede ke makka yi suru kabanu wani mausimo ha otimmi imohani faggitade do kulol jomi men hada ngol mo dido bayri ala dido dio jabido selli watte ala idan sitawi o yehi no yari no wonnde kullu hadhihi munkara o iuti hajjo arkiri kadi kama huwa ala bimana qabla li hadhihi haray kama faidatu li hadhihi haray kono nafore yawgol mo hajju ngol te jomi me wi sidon yawde hajju watazawwadu fa inna khayra zaat at-taqwa o winde hajju mu ngasi fala isma alayhi kala shart ko lima nittaqa si ayehi ana borali taqwa a arti a dorali taqwa ko woni hadafo hajju mu ko taqwa haray tawsi an afami ko na uma tonko haray afamali jono si afamali tawsi haray nafima haray nafalima idan de do nyalde ko de do jomen tabaaraka wa ta'ala woni wolan den do wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat woni ayyamu mina ayyamu tashrin de do non jantagol jomi men e majje uddina laysa khassan lil hujjaj bal 'amun lil muslimin julbe ben fo ayyamu tashrin ko ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah hadha 'amun lil muslimin ka no herani be fo kala ka wonda e nder aduna on de do balde tati ko ya janto jomi men tabaaraka wa ta'ala nyama e majje yara janto da jomi men jantore nde tawata ko muqayyadan e jantore nde tawata ko mutlaq muqayyadan no way wonde baada as-salawatil khams dubra salawatil khams kana salaf yadhkuruna allaha jalla wa ala baada as-salawatil khams fi hadhihi al-ayyam al-thalath no tabiti madum a nokku kala ka wonda ma dama da bare fursa janto da jomi ma zikran mutlaq kono ko dabba ko jantagol jomi men ngede do nyalde ko adino nyalde den kide mari fadila molana ko don si jomi men fermiri kadi aya on de wi liman ittaqa nare mo wi kadi wattaqullah fala isma alayhi liman ittaqa wattaqullah en andi hada fon ko dun do o wi kadi wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun dum do ko kamba fiyo en wawu wadude ko wi en wadu boko karamo ko jowoto e tedo talqu bun habibin ne be jangi sifa o aya be firtani umma o ma maana taqwa be ma kuno ko jomme wi en wadu do ko maana mun tigiri ko an ta'mala ta'ata allahi على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تلقى بن حبيب رحمه الله بما هو التقوى. كن ورثاك جومي ما يمر ماكم حركن نلابا ما دليل يورنك جومي ما نوي ما يا ودكم حركو ودردا دون كدي كو تانجي نار باراجي دين كا جومي من تبارك وتعالى ونغو اچا كو جومي من حدو ماكم اچيرا دون باي نور لا بما كو جومي من ويا اچوم على نور من الله ليس على شك حركه دي تخشى عقاب الله كرمو كو به تفسير به تيبي دون به وي نتو كينو ودا يميرو firtugol gol kongol do wattaqullaha e kongol talqubul habibin gol e wi jiyaado no waawi wadde yamiroore joomi men o wadirane ne joomi no joomi men wiiri yonde wadire non ma o acca ko joomi men hadi o accira no joomi men hadiri non be wi hara si tawi koko wadete o ala bankatu mo wadali dum don ko wadi o wadi kono shiko baraji yobete fi wadudo dum don nyande dangal o yobataake fi kala o wadi dum no wada shiko accugol men be wi kala gollal ngal jiyaado wadi dewal ara ko yamiroore joom men ma nelaado woni wadde si tawi qasdu makko immindo mo haa o wadi on laysa imtithalan li amrillah wa talaban li thawabillah si o wadingal don gollal bakkatu on tippoto mo nyande dargal joom men landata ko mo ko hanno wada ko wadi o wadi kono joomi men yobata mo baraji ko o golli kon anda sai dum faami ka faamaaki si tawi neddo kadi acci huunde de o hada harawana qasdul imtithal wana qasdu talabi thawabillahi wa ridahu nyande dargal joomi men darnata mo lettamo si ko o bimana lettamo lette wadudo dum don ko wadi non mo wadali kono joomi men yobata mo baraji accudo on don bakkaati dum no sewi ko enne ka faami de bimana be wi kullu man amila ulama al-usul yawtatadun bemaki kullu man amila amalan min anwa'i al-ibadat hara wa laysa qasduhu al-imtithal li amrillah wa talaban li thawabillah innama hamalahu ala al-amal khawfan min makhluqin aw haya'an min makhluqin aw riya'an li makhluqin bema ki saqata anhu al-ithmu walakinahu la ajra lahu inda Allah ta'ala hadha ma'ruf inda ulama al-usul men la sa fami jo si tawi ko kulol neddo wadirda dewangal ma ko hersa neddo wadirda dewangal ma ko yinorgol neddo wadirda dewangal bakkatu mo wadani ngal don dewal kippotoma kono baraji walu don a hebata si kala wadi a hebata kono non ganangoytake hanno wala ko adi a waɗi ene ko wonɗen waɗande ko fi wata en lanndo e hanno waɗen ka ko fi yon yeɓe ko waɗɗen kon ene sen iwi kame en ari ɗo ɗaɓɓere way ko ɗum addi en ay sen janngiɗo en janngoray woni ene si tawi a ari ɗo a heɓi bitike a udditi a sarzi a yeeyi ene hadafu ma on ko wata hootuka mon mbelanno ma hanno waɗa bitiki ka hadafu ma on ko wata hootuka mon ronka waɗoyde ko faalaɗa waɗde konum sarsanɗa bitiki on hakkunde ɗiɗo ɗiɗi ma haajatu ka anda faami ka joni ka faamaki a ala udditoɗa ɗo bitiki ma sartuɗa magasin ma sooduɗa oto hum dogingol kulol si a hooti wata hotto e goɗɗo lanndo ma gila yaaɗa sénégal haɗi sarta bitiki gila yaaɗa sénégal ko ɗum haɗi dogina oto na ɗum huluɗa ko huluɗa ko wata hotu ka morron ka wadde faale ma ka ko dun ko dun no faaw ma o amun nyato fi ya foto e ka mo on jon nan enen kadi do golle joomi men de ko wonden de gollande ko fi yo en yahu o yoba en wana fi en yahu o wi on golli ko non ala baraji kade mari haaje den golle awa joni non si tawi sabu joomi men wonali ha golluden haray ko ro sakito roi den yo Allah subhanahu wa ta'ala danden deden de fokku majjeno haray ngittitali hay fuye mu ala ko ittita ko dun si talko bon habibi no wi ko laabi ala nurin min Allah limadha tafal tarju thawab Allah fakirta bakatu on kadi ko ala nurin min Allah taksha madha iqab Allah on say a hebayi ko dabba ko ngemudu deno nyalle sen yi jommen subide e der ko suba bayri shaykhul islam ibn taymiyyah tarahimahullah be maki karamo ko den be luto ndiri burdi dingol nyalde den e jammaaji din bayri sen darti nyande dedo balde sappo donkin arane nalaron alayhi salatu wassalam be maki ala nyalde be dewal yida ka joomi me ha hewti deno nyal be maki si wana gorko yaltiduno e jawdi mum e wonki mum fi jihadi o heddi ton kanko o jawdi ni wo wonki ti wo bo heddoto ko on don tun ebbinirte baraji mum e wadudo moddere de do balde sappo dun no fandi fandaka sen yehi kasumae nelaron alayhi salatu wassalam be maki balde sappo sakkitide de jemmaaje den ko don laylatul qadr woni laylatul qadr khairun min alf shahrin jawme wi lebbi wulure karamo ko be wado be sabbe wi ko duubi chapande tati e duubi tati duubi teme duubi chapande jeetati e duubi tati wobbe wi e lebbi tati ma e lebbi nay jono si tawi nyallal jemma goto buri di do duubi fow ene deno jemmaaje e deeda nyalde ko honnum buri moddude Cheikhul Islam be maki ka mobe nirgol harafuy bugaka ka nyalde wiyetede nyalorma den ko sappo arane den ka donke buri moddude kala nyalla ka jemma jeden kala jemma ko jemma sappo sakketi don ka sumaye buri moddude e der den sappo je don ka di jemma je sappo sumaye ko buri moddude majje ko jemma goto laylatul qadri o ka e der nyalde de do sappo kadi nyalorma sappo donkin arane den ko buri moddude majje kanje don kadi fo ko nyande arafa on ka idan ko ko jomme wi kon tun warabbo ka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ko kanko ni subade burde dina no keli e nyalde e yimbe e ndara e ka yimbe o mobi fo o teddini o subi annaba ben e nelaabe ben o kurni e dow heddibe ben o subi e nder ben annaba be nelaabe njowo o kurni ben don e dow annaba be nelaabe heddibe ben fo o subi hakkunde ben don njowo kadi goto o kurni on don e dow heddibe ben fo yakhluqu ma yasha'u wa yahtar dun ko nelaado ka si en darti ka bange defte de o tippini den fow o subi nayi at-taurat wal injil wal zabur wal qur'an o burne do defte tippide den fow o subi e der de do nayi kadi qur'an o mo burne do de do nayi ka e ka leydi ga o subi julirde den de burani mo a habbul bilad ila Allah jalla wa ala ko al masajid ko dum burani mo ka do leydi ga o subi e der de do julirde fo kadi tati o burne heddide den fo o subi kadi wotere der do makka o burne do den don tati kadi ka fi honu shaykhul islam do imam ibn al qayyim al jawziya ka deftere mabbe ma daraju salikin kibe addidi konguli firtugol aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar kibe firti dum addani dum mise fayda ha de da gayna yeggita hon to yurda taw dido bo ko hollu gorko jomme wi ko kanko ni subade be wi non ko buri hulbinade konde jomi men suboto neddo hakkunde yimbe tawa o anda subede dum no satti ha ka dum satta no satti se darti buyi e meden ko suba dum hakkunde gori duududi leddi duududi yimbe duudube holla gonga on kadi o wona mo faama gonga dum no hulbini goy ka hay sugo biddo ma hakkune bidde duudube sa subi mo a burniri mo goddum tun atawi o faama kon ko burnirda ma watta mo leyi ka caay mo don tu a caata mo don tu idan karamo ko be wi kala jurdo mo jomi men faamini islam e der o islam kadi jomi men faamini mo qur'an e sunna manhaj salaf be wi yo jodo feta di do nemaaji di ko hombo buri mawnude o wawata jiccinde ha o maaya ala wawdo jiccinde nema ko jomi men okkuma wadugol ma juldo kon ittama wadugol kefero e nema ka jomi waduma don juldo subugol ma e der koko wi do hoko julbe tay wobbe ben tigiri darendi an tigiri ko inde tum woni e dum yangi kim durtu tunton nafore ala jomme sortuma dum abduma e ko woni pelle tuko dido didi sa ndari di a tawai anda ho dum buri bawnu de nemo awa ta sendinir bayri si jomme ngitti ma to addi ma no a sendinirali ko hanna yanude ko hendo e ko a uggini ke do a golli ha ama ya bantike benni ko perdi dum kon dum sendido e attoto na perdi tum si tawi heferaɓe ɓen e sirkoɓe ɓen e bidayankoɓe ɓen allodiri fof ka nder yiite nge fermama heferaɓe alano rewde jomum few sirkoɓe ɓen fowtake e dewal ngal no kafidude few bidayankoɓe ɓen hino jokkino sinca tum ɓeɗo fof sine tumbodiri ka nder yiite hambo haray hombo ɓuri yangade si jomi men dandima ɗum sikkuɗa nema ɗum e nema islam on ɗa wawi ci jiccinde goɗɗum ɗon kono jiccata ɗon sikkuɗa walo deƴa miijitoɗa ayyuhuma a'zam awata jiccin saabu no woodi ugginiɓe ɗo eko tawata Allahu taala shahidu ko mere na gonga few nafata few yaltinoyta aljanna few bal ɗum ko yiide garoyta few kono hiɓe ŋati e ɗum hiɓe tinni ɓuri ko an wiiɗa ko qur'ana e sunna woni gonga kon ko onɗa wakkilanade ɗum kon e renta ko ko wiyete bida'a ko wona doganede kon e jokkuɓe ɗum ko woni wakkilanade ɗum kon waɗa e mum tam mum waɗa e mum jawdi mum waɗa e mum doole mum waɗa e mum feere muɗum ene jonnaɗo qur'ana e sunna tariqa salafil umma hino wakkilanade ɗum ɗo wako oɗa woni wakkilanade ɗum ɗa ko ka famaki ndaren tum ɓay ko hada amru waqi hada la yahtaji ila dalil illa nnadar ko ndarugol tum no way sa wi ene kammuno woodi dalil ɗum ko ɗum ko ɓanto tum yoni dalil sa ɓantike lanndata ko dalil si kammuno woodi ka ene ko wi'aɓe ko janngoɓe sunna ɓen faaminaɓe manhaju salafil umma ko ɓe woni ŋatade ɗum kon kiiɗay ɗum wakkilano ɗum waɗa tam muɗum waɗa jawdi mum waɗa fii mum fof e ɗum ɗo ɓayno hooli ko ɗum woni goonga ko ɓe woni waɗande ɗum ɗo kon e ko bida'a yankoɓe woni dogande o bida'a ŋato tiiɗo wallo piiride fii muɗum kon e zamanu men on ɗum ko gore no ɓurdi koɓe ɓuri wakkilade onu joɗɗini en en huti ko jogiɗen kon ɓe hooli koɓe jogii kon kaaɓe hooli koɓe jogii kon hutiɗen ko jogiɗen kon ko hotɗuge mum miannda sawi faamike lanndal ngal imma enen en huti ko jogiɗen kon ko ɗum loyni farɗi mana tinnaare nden kamɓe ɓe hooli koɓe jogii kon ma ɗum wiyen ko kamɓe huti ko jokki kon ko ɗum siɓe wakkili ha ko enen hooli ko ɗum si fofuɗen honnuge mum wawi wonde en sakkitorangal kamɓe ɓe huti koɓe jokki kon na gonga few ko yiite naɓata ɓe wakkilino enen hooli ɗen ko aljanna pellati naɓata jooɗi ɗen non هل هذا يوقل؟ لا يوقل. فامي موت ناري غيرد غيرد رندي ناري سي مواسم وجما قدين هوتي ماجري جدي سي فوناني كبه ناري تين ناري اتامبري اسونجا اوكيلاري مابنين درنتي دونكا سي هوتاني انغنن كادي دارن تين ناري مندين ويدن كو دي دو دي دي لاندو تو دن غوتو فو امي يو لاندو هورم ان بي او بيموني ويده كو ماجوبه pellet de hino yurmi Allah subhanahu wa ta'ala fewnube kambe kadi ko ni be wi'ir tago yiko amajju do na yurmi Allah o fewne do ya mayu de goy kay be felliti ko gonga jokkuda ko kambe jokki mere uwi be nare de haju da ben Allah akbar yo Allah yurme ko e fewna koy hino majji yo Allah dando dum mayirde ni woni be wi'ir tago yi daho be felli ta ko be jogi kon ko mere ko jokkuda kon ko dum woni gonga kono non an si ko gonga ma da felliti ko jokkuda kon ko gonga ko be jokki kon ko mere ko honno fellitirda ko jogi da kon ko gonga ko be jogi kon ko mere be buruma wakilade limada wiide su'alon ko ihdal amrayn bo kambe be holi ko be jokki kon be kinni bayri kala holi do hunde do gay baaw mayre haza tabi'iyya ka ko dum be jokki amma enen en huti ko jokkuden kon ko wadi non neddo andiraka kadi yangana gol ko holaaki ko dum fofini en ma dum wi'en o ko kambe huti ko jokki kon wakkilani non hutare den enen holi den ko jokkuden kon sali den non wakkilanaade do hakkin do wol taatun do kamar do hakkin wola do jonno ya hendare nga ko nu won ala kullu insan yatafakkar fi nafsihi bayam do ko don sita Allah tabaaraka wa ta'ala ko dabbiri en ko en hulumo sheem hulalimo ko naborde wo haradun ala ton nafata o gayni dum moyi wa minan nase man yajibu ka qawluhu fi alhayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisab ono gorko ino filla Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wandama odo gorko ko akhnas bun shuraiqin as-saqafi o wi'ete alladhi kana sabab nuzuli hadhihi al-aya alladhi nazalat hadhihi al-aya fi haqqihi ibn Abbas wi kana rajulan yusamma al-akhnas bun shuraiqin as-saqafi halif bani zahra koni o wieteno o ronon gorko ko bondo ha fayda wien ka bonete don ko ha don tum bonete ko bonuno ko don si jomme yewti fi makko o boni ha burti nelado ya wali famude bone makko sabu bondo kura famino wono moddi harano andino boni ala bondo buri o ka kono Umar ibn Khattab radiyallahu anhu be maki al-aminu la yaqumu abadan innama yuktamanu al-kha'inu fayaqulu be maki holnido medata jamfade dandi ko mo jamfoto ko si tawi hutinido holama o wada jikkuma ko mo jamfo kono medata yide aminu yaqulu abadan la taraha ayyatadu wano ka jomme wiri ni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir hada dum no timmi atawata ka di waddu na man hadda Allah wa rasulahu hada di fongi din nabi ni awawa hebude du wawata hebade idan hada al akhnas kana rajulan munafiqan kha'inan li rasulillah imo jogino du sho arino mo mari dengal labungal wawlaingal ko fala hanela do watti mo bannude hibba mo fi kulli majlis hara ko kanko buri hibbaade nelaado fi ko nelaado e bata ma makata wata futo mo sabu nelaado no holi tayno mo modja o do wi'etedo akhnas mun shuraiqin as-saqafi nyande nelado fokkituno Madina yahugol haba Quraishin Badirin ko kanko natuno e leñol wetengol Banu Zahara o somme somen ni o sowndi julbe fokkitunobe Badirin keme etato o yiltibe o joddini be saliyam taywana ala nan oni wol ko sounda gol tay ko ngol do leñol Ahnaf bi mana Bani Zahara o yiltibe be jodi be don kiyam wondude dum tumaw ari o jododi e nelado wo ko wi gol wallahi ya rasul Allah inni la uhibbuk mimiro yidi o mimiro wadini o wola halaji di tawata ala kadi yiwri ala kadi kadi fokkiti dum do woni jikku makko tay jikku ngum ni mo lorrude islam modja jomi men on say tippini wawli fi makko jonni alama de makko ne sabbaki mo ko wadi non alama de no andina ne ka alama de andinta hino jeya e ko karamo ko be tafsir janti illa ko hadi inde nafiki be ben jante bi asma'ihim sarahatan taw mafsadatuhu a'zamu min maslahati sharia non jabata irtikabu al mafsadata al kubra akadon al maslaha asir be jabata ko wadi tawno jantagol be e inde mabbe den ande ko kambe ni ko bonnata kon no buri be majjede be acce don hara ko wobbe andi be wobbe andabe ko dun sinelaado wolanno o bayi o do honno Hudhayfata bin Yamani inde mabbe den be fokku mabbe be noddi mo be maaki kaari e kaari e kaari e kaari e kaari ko nafiqibe sibe mayi ta julbe ko dun si ben don be nelaado innuno fu yeti Hudhayfa kala mabbe mayi nodo e zamanu makko o jula tano ha Umar ibn al-Khattab watti julirde mayo be ben mo Hudhayfa juli wo o jula mo Hudhayfa jula ali wo yahay duma jama dum hari no anda Hudhayfa hari si goddo wali ke mayi o humbito to taw ko hombo anda ko hombo si tawi on hino jeabe nelado wiuno o mo yahay tu Umar ibn al-Khattab si Hudhayfa yalti jokkaytu heddi be njula tay ko mafsada dun do mburi fandude mafsada wowlu gongol dun don accado o do non Ahnaf golle makko den ka lorrugol nelado dun do no jeyano e mudum amma ka lorrugol mo heddi be den hino jeyano e jikku makko ngol do wietengol Bani Saqif koy makko wonno tahaluf o wonduno e mabbe ha nyande go o habidi e yoga e mabbe o hebi e mabbe sonko molana ngo bay ko neddo histoire wonno o acci be haabe wali hodo ngon fow tayi en takko dabbune o immori jemma o yehi ben ngon hodo ngo habidi e yimbe muudu o sunni gese mabbe len foppu jem o hirsi dammi mabbe e gelodi e nayi foppu jamma si weti o yo wali kama ko joki hajuma finalan no dira hombo wadi dum hombo wadi dum hombo wadi dum tay ko dum dabbi ko rosi jome ngi wa iza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harta wa an nafs dum na jaa si fajuma bonnugol jawle yimbe be jome no wi wallahu la yuhibbul fasad o yiɗa bone o yiɗa kadi bonnoowo tawi noon oɗo si o wi'ama ittaqillaha accu ko wonɗa kon ko jaɓata ɗum ko honno noon halata ɗum si neɗɗo heewi bakatu tew ittaqillaha dillintama kono noon salaf ɓe andiraka fewtinede konngol ittaqillaha ɓe landito fi hon ɗum kamɓe ɓe andano ɗum ko waɗi kamɓe wona wowlu ɗon ɓe woni ndaarude wona ko wowli kon ɓe woni ndaarude komo o wowli fi mum on ko noɓe woni peesirde ɓe wi o wiyeteɗo Harun al-Rashid kana amir al-mu'minin kanko ami ono Harun al-Rashid. Tewi filama emako nyandego al-Yahudajo iurika iurata no keli dududi. Sono fo arahaka Harun al-Rashid. Fale takbugol ballal etoragol. O araka Harun al-Rashid ronka mone wanade yidugol emako. Nyandego jodi onni hande mi hotata ha nyande mi Harun al-Rashid. Waro jodi ka damal makko ka neewna na jona gol o habbi o woni non dumunde jurtude ha nyande go Harun al-Rashid tippino yaltatu waro fewtondire makko on ya Harun al-Rashid o wi monam o ni ittaqillaha wa rajul yahudi Harun al-Rashid tayno waddi bakka teri mundi o tippi ka hore bakka teri o woni ka leydi o suyo sujji o wadi istighfar ha o gayni o landi on ni kon woni haaju ma bayri mi bonni joomi men o wi ko ya o koran ni nyaama mi alaama yudi ittaqillah Harun al-Rashid o kore mo ko faala kon ko buuti enen do hande siddo ma juldo wawdo wa ma gondindo ko gondinda si wi ma akhi ittaqillah ko wi golta yawla ittaqillah on mi bonni ko du woni jikku akhazatuhu al-izzatu bil ism bal buyi e yimbe si wolanama ngol kongol be yi ay tettungal mabbe be yi a jaasere wolando be ngol kongol ka dum do yurbe dudu de hina jarri boradu bal be Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fillama e mabbe goddo tawibe wi ittaqillaha ya Umar be detti hupuru dum be wallini ka leydi be hippiredu dum benni ko mi jabiri dum do ko tawadu an wa khudu'an lillahi jalla wa ala mi da wi ede hulu on feñay an andal hulu golmo bayri ko wulata ko haaka leydi wotay ko mi hewtu do o ya tawni mo joni ko wara don Harun al-Rashid be wi bayri mo marno faamu moja bal benni kana rajulan jawabuhu kana ala lisanihi kama arrafa ba'du ahli al-ilm ko neɗɗo wawnoɗo haala faamuɗo kadi ko wowlete ɓe wi o meeɗa ka landede landal tawi o miijitantongal landal jaabawol hay si tawi o anndano landete ngal imo hokkano ɗum kana jawabu mo ala lisani ko landiɗa mo o jaaborto man nonki tan ñande goo ɓen ni gooto e ahlul bawad iwri dowri ari naati tori newnanede haanaati tawi Harun al-Rashid ka suudu makko inni ya Haruna ya amir al-mu'minin o wi mo naam o wi anfiq alayya okkoran ko mi ñaamam yaha Harun al-Rashid wii newaaki ngol ɗo laawol accu haa on say laddeyankeejon fulasonkeejon nde nganndi ɓen ko feeñata e maɓɓe kon koye maɓɓe tundu ngiwrata ɓay joom men o wolani en hamɓe woni ɓe o haaji ono jodi fo denji o wi ya amir al-mu'minin aina alladina yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa aina hu o landi dum amir al-mu'minin banti fewti mo wi dhahabu ma alladina la yasaluna an-nasa ilhafa jawabun sadidiya neɗɗo dowri on heɓaadi ko fawita e hoore konngol Haruna ngol o yalti fuu moyi ɓayro wii okkoran o wii fewndaaki accanan haa yeeso o wii honto julɓe ɓurnooɓe siɗɓe muuɗum ɓen e dow hoore mum kañum honto ɓe ɓe heddaaki an ngajeyaaka e maɓɓe Harun al-Rashidu wo ɓe lanniino ɓe yehii kono ɓe naɓoriino kadi ɓe cukkataa ko yimɓe toragol ɓen ɓen kadi heddaaki an nga torike min ni alaa konu cukkantoɗala joom men hino manti julɓe wi'i la yasaluna annasa ilhafan o ɓurnooɓe siɗɗo mum e dow mum ɓe yehiino ɓe accaali kadi ka dow leydi ɗo cukkotooɗo toro o yaltoyi ala jawabu sadid ko waɗi o faala hollude oya o laaɓaare dow moƴƴa Harun al-Rashid wi sa torekelan mi okkaalima hay si hilan boni an kadi warugol golle ma toragol cukko yimɓe ɓen joomi men no ŋiñi ɗum o mantaa ɗum mbal ko o manti ko ɓen ɓe torataa ko neɗɗo cukkoomo jonnan jonnan jonnan be wattaade idan dum do hino jeya e sifaaji beedo yimbe o don wiyeteedo ahnas bin shuraiqin karamo ko be tafsir burbe duudude wi ko e makko o do aya tippi jomme ngo wi fa hasbuhu jahannam wala bisal mihad idan kana hadha bimaana minal munafiqin ko jeyano do e nafiqibe suudude gondinal bimaana suudi keferan kaku feññini gondinal jomme fodi be yite jahannam ko dun sitay ko be buri bonde lette ka jomme men nyande dargal e di heferaabe feññimbe bimaana ngaygu wonande nelaabe ben e diina kan na goto sabu beedan welirentaade bone mabbe duudata e dow julbe ben duudata e dow islam kono mo tawata hino wi ko enen tay wana onon si o bonnanima taway dum no burti hein si danni neddo yidama ma o yidanama ma himo eddi tamma wala irenta golbo kono si tawi a holi ke neddo mo holnaaki si o jafike ma taway dum no satti ko dun si jomme yobbe ko yobata hefera ben kasatende Allah subhanahu wa ta'ala dannu en sifa o kayni dum o wi wa minan nasi ma yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad ono aya kadi karamo ko benno addi kongudi didi kon woni sabu ha o tippi wobbe mabbe wi ko Suhaib bin Sinan ar-Rumi o tippi hadha huwa al-ashhar ala alsinatin nas dum do buri dudude andede e wolede den de yimbe ben wondema ko ne sabu o do aya tippi ko Suhaib ar-Rumi wondema nde o woni Makka tayna o jeyado e Makka o dabbi don jawdi ha o hebi nelaado ari noddi islam o jabi o noti nelaado islam o nelaado newni yo fere be feri kanko Suhaib o eppi ferugol jokka nelaado be Makka be non hino andi Suhaib na don jeya be andi Suhaib yalti ferugol be sikki o nabori jawdi makko ni fo tay o wadi jawdi makko ni rikaz rakazaha fil ard ngandi arabu no andiraadu si be hebi jawdi bay ko khalise kanne be dabbay guri hoppangi moccinaangi gi gildi waawata yaawde nyaamude ma leydi yornangi haani yorake wala nangi sasaw omba wala non jawdi ni ni fop mayri haa ha yora asa ngay kaka yeggitata katanjini yeggitata ira don ombita maani na yaha mo yidani yorono ni jawdi wo wala naymo si deddi do yidanaandi hay e goto si no wuri artane si maayi woni jawdi leydi duyete arrikal dum non jahiliya no marno dum dolle dolle no woduno e mabbe hara be yidata si be maayi goddo nyaama ku mabbe ku asa fo be yira jonnon Suhaib wadi dun jawdi mun di dettindi mari nokku go o fokkiti andi don haray tuma arto e womo andi kaw mari kono bayri be Makka be ngandi o hokkiti be jokkitimo lawol Madina be dogi ha be hewtimo be hayni mo ka woddi be noddimo o hayni be taybe duudi o dari o andi ko kanko be woni arande o inni be onon be wonbe do fow ta goto e mo fettu ka dari do si wana dum hido ngandi Suhaib bin Sinan ar-Rumi ko mo dagawal dagawal mo wopata ka fa mudum ajjata dare don hami wala non ko wimi kon foppu dari heji goto fe jani o wi si tawi ko piro fala do de dagaje de mi mari do fu goto fo e modon mi jonnay mo gotal do ngandi mi wopata goy si tawi de lanni e balli mondi mi datta ka faka mi gollira e heddi be be sinan wola non mi ko fala don ko yawte biya be wi awa ci yawte be jabi dum hibe dudi non kon wari be na be piyay mo dum ko bayri be andir mo angal wopugol fampako har mo feewno jungo mo golnir gol kafa kade bandu neddo mo wawi dum mo be jabani mo dum be wi joni dande kon dum en fala en yewdo wi mi anda wo dande Makka do na kam on fa ardo do o do fulbe fuuta be nebi wiude ko leggal nebe der ndiya wongal wontata nora ko ne budaay leydi o wajeeta kendi nga wonata biɗɗo billeydi ko nebi o ko nebi no gasa nyande go goddo wiano e na do jeeda suhaybu ne bi makka tayru no deji yare wenni mo e suhaybu dandina do jeeda ko arbo o ko miskino kadi arno kaka amen do dabuda ndi jawdi hatta firta ganiyan ka o wi hi wo jono na fala mo bu ndi jawdi do fo tawno yandi muhammad ko dum don to woni men jabantama haysi men maaya men fo muhammad en nata ko jawdi a jonnay men ndi fappu may yaha suhaybu wi min na jawdi ndin anani mi si mi detti jawdi ndi mi mari ndin fo mi jonni on on accita e lammi tawta e nelaaɓe mi jokka diina an islamu an ɓe wi hi hara yahu o wi miɗo yeeto on kam mi waɗini yahanon ndi on tawayndi ɗon ɓeyni awa o wi so n yehi nokkel kaari miɗo asindi iri ɗon ɗaɓɓiteendi ɗon ɓe wi awa ɓe foppu maɓɓe ɓe yilti ɓe yehi ka o wii ɗon ko sewino ɗo ko ɗum hari ɓen nawa jooɗo ɗo haa men ndaaroya o ɓayhi ɓe hooli o fenata subhanallah ndaare ko hulɓini ɓe inneyno suhay awa aynane mo ɗo haa men ndaaroya si tawi alaa ton o yeeto en ka woni sina ɗum laatinen ko halduɗen kon kono ɓayi anta muslimum la takdib la taqulu illa alhaqa sigiri ka wiiɗa ɗon ko ɗon woni yow si min yiyoyal ɗon kadi haray men anndi a falju a fena ko ɗum ɗum firti hay so ɓe wowlaali ɗum on yaali abou soufiane kon haris ñannde wiye ka hiracle himol hiracle lanndimo fii nelaaɓo o wiiɗa wayla wolande fii on o wi hi o wi noon a fenata abou soufiane maƴ wi hiracle sinno wonaano kulol wata mi lollir fenaande hakkunde arabuuɓe ɓen mi fenayno kono naa an mi fenanayno mi fenata min naa mi feno tawino masala mushrikan o wi la akdib mi yiɗaa aybinireede fenaande julɓe ɓen no hula ɗum hannde o wi sinno wonaano kulol aybinireede wongol ɓeyna abou soufiana ko fenoowo hara naa ɗum ɗo mi hulno mi fenayno kono mi suusataa ɗum haysi ko mi fenaynooɗo an mi fenantaama lanndolan ko faalɗaa wo e on gorko mi wolanta hiraklo lanndi abou soufiane sen janngii tarihan yey ko jaabino ko mahallu chahid ko faalaɗen faamude ko tawgol musirikiinaaɓe ɓen atto islamu on hay wooɓe suusataa fenude julɓe ɓen ari jaɓii islamu wii ɗoon no harmi fenaande ɓe golliri fenaande moƴƴaali kaa moƴƴi moƴƴaali idan so haybu wii ɓe yo ɓe yahan jawdi ni ɓe yahani jawdi ni ɓe acciti mo yehi ɓayroo hewtoyii madina ka nelaaɗo kanko tun hankin hari koo galo hannde o weetii ko miskiino o heddoraa hay o hewti tum nelaaɗon ɓe maaki ya aba yahya rabihal bayu bahin bahin ko ɗum ɗo nelaaɗo jaɓɓoriimo ɓeni ya aba yahya o winaan ɓe maaki ngeygugu marsi tono on ɗuuɗi joomi men jaɓii ko yeeyiɗaa ko o nelaaɗo konnumi waɗ wo e joomi men seedike ko yeeyiɗaa ko a ɗettii jawdi ndi marɗaa fuu a jonnii fii yaa hettu islam ma yahaa joomi men soodaniima ko yeeyiɗaa ko marsi hannde woɓɓe ɗetta e kummari fof waɗa fii yettoygol joomi meeɗen serti ko ɗum si karama ko jogootoy mo wii fa amma alkhiyamu fa innaha ka khiyamihim wa amma alrijalu fa innaha gayru rijaliha wo hannde cuuɗi ɗin si a laarii cuuɗi ɗin ɗawaa wiide ko cuuɗi julɓe ɗi ko darnooɗi cuuɗi julɓe ni kono so a naatii ton a ndaari honɓe ton ɓen a tawa wonaa hoɗunooɓe ɗiya cuuɗi julɓe naasifa ɓen hoɗee ɗiiɗoo cuuɗi julɓe fa amma alkhiyamu fa innaha ka khiyamihim kono noon wa amma rijalu fa innaha gayru rijaliha wonaa kamɓe tigiri ɗum woni muskila on muskila ɓurɗo mawnude on hannde jamaa on ko yo yeeyi to jawɗi mum ndin ɗetta jawdi mum ndin dépense fii yo yeeyu diina mum kan salafo hari kañum koye ɗettu jawdi ndin waɗa fii yo hettu diina mum kan ka hada huwa alwaqi almaruf tawi jooni nelaaɗon koko ɓe maagunoo gon ɗum alayhi salatu wassalam bima kibadiru bil amali qabla an takuna fitan wa fi riwaya qabla fitan bima ki ka qita illay lil muslim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya bima ki aroyay ka gorko dettata dina mudu yeya fi yuhibu aduna kawura tinne non atto on tawede ben wakile hulbini khatirun fi ghaya kuno insha Allah subhanahu wa ta'ala wi hino e yimbe ben be tawta kanyum haaju mudu ko dabbugal mardatillahi jalla wa ala kala ka woni jomben non wi wallahu raufun bil ibad odo ko riwaya mutawatira mashhura hakune karamo ko be wolobe asbabun nuzul wonema odo ay ko so hay goni sabu mudu do woni seeda be wiube sabab nuzul odo aya wana dun to ko di sabu mudu ko yimbe quraish makka ben wonelno e madina tay ko be neli kon wana dun ko jamfa bay har be rewino be wadira nelado ha be ronku be tay joni ko be jamfo nelado wo jamfa kar rewi dun no detta Abdullah ibn Abbas nga to hak be ro diro be wi kufaru quraishin nelno e nelado wi awa hebi ke ga na ko hebi ke ga dudube jabube islam on wo de nelado seni madina jabube islam on awanon alaga ko jannabe awale be wawata fo yahude joni imminan men ga jannobe be dina ha be fama dina harabe ma yale majjere wo be wi ko dum woni sabu tippagol aya wo ne la don subi e sahabaabe ben sappo tie jokki yawterne ha de lannoyi tawe dum hino wawi pattade wawde wonde sabu hayse wona tadugol pattat wien ko dum no wawi battade dum woɓe suɓi e maɓɓe o wiyeteɗo Khubayb ibn Adiy nelaɗo o suɓi on e Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi wa Khalid ibn Bukayrin wa Abdullah ibn Tariq ibn Shihab al-Balawiy wa Zayd ibn Dathina wa wa Ammar alayhim Asim ibn Thabit ibn Abi Afrah al-Ansari nelaɗo suɓi ɓeeɗo imminɓe woyo notoyo jannoygol ɓeeɗa dina ɓe wiɓe jaɓi islam ala ko janna ɗum ɓeeɗo ɓe immi nelaɗo armine maɓɓe wiyeteɗo Asim al ansari ɓe yehi ɓayri noon ɓe fokkiti wo yahugol ɓe ari ha ɓe woɗɗiti moƴƴa yaltugol madina ɓattoro makka ɓe ari ɓe jooɗi e nokku tawi ko ɓe yowi wo ko tamaroje yoruɗe ɓe tawata ɓe ñaami ɗum fiyo ɓe tiiɗu ɓe kontina ɓe acci ɓiɓɓe ɓen ka ɓe ñaami ɗon ɓayri ɓe ñaami ɗon ha ɓe gayni ɓe acci ɗon ɓiɓɓe ɓen ɓe feƴƴi tawi ko ñaama kon hino ɗuuɗi debbo naye jogoo to hoɗuɗo e ngon hoɗo yalti ari yi ko ko ñaama ɗo o hocci ɓiɓɓe tamaro ɗen o ndaari o wi ko ajuwa fu madina on ni ko tamaroje madina ɗen ɓeeɗo men annda ko honto ɓe rewi kono ko ɓe madina ni no gasa ko wondiɓɓe Muhammadu ɓenni o naati ka nder hoɗo haaji o yeeti ɗum yimɓe ɓen o wiyo yimɓe ɓen yaltu jokkita ɓe artoɓe hewtoyde makka warade si tawiɗen faamude ɓeeɗo ɓe yalti ɓe ɗetti yimɓe ɗuuɗuɓe woɓɓe ko riwayaji adde capanɗe njowo woɓɓe wi capanɗe njeɗɗo worɓe wawɓe fampade wawɓe gollirde kaafa haɓide ɓeeɗo ɓe yalti ɓe jokkiti ɓeeɗo sahaba ɓe ari ha ɓe hewti e nokku ka ɓe ñaami tamaroje ɗen ɗon ɓe ndaari ɗe ɓe tawi ko tamaroje madina ɗen ni ñaamuɓe ɗo ɓeeɗo ɗen haysina madina ɓe iwri kono ko toon ɗeɗo iwri ɓe jokkiti batte on ɓe tawoy kadi ɓe jokkiti batte on ha ɓe tawi ɓe yahino ñaami eggi neɓaali naati ɗon e ley fammere ɗowdi fowti ɓe ari Asim amiro on mo nelaɗo ardinno on hayniɓe ɓayri o hayni keɓe o yalti o darni ɓe wano Suhaybu waɗirnoɗaa ni wiyoɓe daro o anndi ko kamɓe wona jokkeede si tawi ɓe daraki ɓe yewtide maɓɓe haray ko piiroɓe woni waɗude be yawi non kañum ko piiro faala be jabali yewti deede be yaltini dagaaje mabbe fidugolbe be wari don tato e mabbe heddi dido odo wetedo Asim al Ansari o yaltini dagaaje makko de o jogino den de fappu majje tay mu duudiri kan daga o fidiri de fo gotal fo mushrikina jo maaya majje haade lan o heddori kafa makko kan do yo fuddo do habe turde mabbe o tori jo makko wi joomi ko nelaado immini men yo men yawmen wadoya ko be neli men ko joni non ayi men fo be warama heddi kalam mi joomi mi do jokkude mi wakkilo ha katawata ko do min kadi won kono joomi la faalama torade hunde wotere wada naalan tay jon ko kanko tun heddi be fo warama o wi joni ko mi torotoma inni qad habaitu dinaka sadran nahari fahmi lahmi akhiran nahar as'aluka alla yamassa jasadi mushrikun o wi joomi bedeno ebbani men ko hulbini mi reeni dina ma bimbi mido toroma ya renan kiki si be wari lambido toroma joomi wata shirko wo jungo mum memu bandu andu simi mai ko dum tummi tori ma wadana Asim bayri tori ke dum habidama ha warama o mai tum jomme neli nyaaki e yimbe be sakibe tawi non o do wetedo Asim himo jeano e warno do debbo goto wonno e der gol leñol don wietedo shahida non o wiirte on do wiuno nyande badiri ko Asim o warno babe ma o wiino si o wuri ha o hebi fere Asim o waraimo si o waralimo o yobay waromo si o hebali waromo kaw andi o mayi wo o hendoto hore makko ne o honnyande haande laaba o lawbande o wadande yarirde beere so bernde makko butta o wi o waday du o wi ko ma o wada hore Asim den kunnawal ko yarira beere ay ko wari babbe makko nyande badri jonon Asim ino andi du o tori jomme yo jomme hejjumo e ko ben faala kon e makko jomme neli nyaaki yila bimbi hakiki kabe wara do goto su wawa ta battade nyaaki no tappatu ara be mala nan ara be ita Allah no sima tay e fami ka bayri be wari mo nyaaki din ari sonji yimbe ben takko do fo pottinama be hoti ka galle be tay battata ko mawbe ben jonniti be fere wi joni ajjan ha bimbi yahi bayri jama on wani ke jomme saaji di waabi lirende tawata tariha duda andude wa mayre yoli sahabaabe waraabe ben fappu majjini fi mabbe ha hande tariha anda Asim ko honto wattini kontro surra goddo anda fi dum na se jange ngurna makko se yeka asadul ghaba maka al isaba fi tamyizi sahaba ngurna makko Asim o en tawai fi makko ko jokka ko ha o wara kono goddo memuro bandu makko dum yabanoki wo fi honno jomme jabina nimo ko tori Allah subhanahu wa ta'ala ko yo jomme henju bandu makko dum e shirko be ko wadi non mo wi hamaitu dinaka sadran nahar fahmi jasadi wa lahmi akhiran nahar wa alla yamassa jasadi mushriku jomme tabaaraka wa ta'ala wadani mo dum karamo ko be gono wi sababu nuzul o do aya ko Asim e bebe nelado immin dindi mo do e mum ko be do woni alladheena sharau anfusahum ibtigaa mardatillah wo be wi a ko Suhaib ar-Rumi woni ko aya on tippi e mudum fo e mudum ko woni wo bayri ko fala den famude al-ibratu ko bi umumi lafzi la bi khususi sabab si tawi ko Suhaib ar-Rumi wonno sabu aya on tippi si tawi ko Asim e Abu Marsad al-Ghanawi en woni sabu aya on tippi ko honnum aya on dabbiri julbe ben hada huwa hammuna ka konu aya on dabbiri himbe ben ko aminan nasi man yashiri nafsahu bitigaa mardatillah ha nyande dargal dari ardo do faala wela e jomme wo yo wadirno be do wadirini ko dum dabba ene ko ona wonno sabu ka ko do e lurri en fottani dum waden ko ayo dadiri hen ko dun donon ko diddu tawgol neddo on ko yo dettu newaji di jomme jonni modin o walli toro doftagol jomi mede dum woni awla an tasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atillah huwa shukrun ni'am wadi shukrun ni'ami haqiqatan bi ko ta'atul mundin amma an tasta'ina bi ni'amillahi ala ma'asillah huwa min akbari dhunub tettugol nemaaji joomi men ding wallitoro e yettugol mu ala ko buri mawnude ha hewti wa ala kullin e way darade on inshallah ka yagnugol bayre famino tafsir tarjama on sitay wodi ko famine e mudum famin Allah ta'ala wahda sitay wodi ko fayini e mudum famini wa minash shaitan wallahu wa rasuluhu min bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله